A w dalszym ciągu naszej audycji muzycznej przed Państwem grupa Funky Destination i utwór The Inside Man. Jeden z najbardziej wszechstronnych i uniwersalnych saksofonistów, jeżeli chodzi o polską scenę jazzową, już od wielu dekad zaskakując właściwie z krążka na krążek publiczność nowymi pomysłami. Jan Ptaszyn Wróblewski, jeszcze do tego jeden z redaktorów muzycznych w trzecim programie Polskiego Radia. Dziś w programie muzycznym porannym z utworem Grzmot nad ranem. Thank you.

Wracając do klasycznego jazzu, jeden z gigantów saksofonu, Eddie Harris i utwór Listen Here. Thank you. słuchają Państwo trzeciego programu. Edyta Bartosiewicz, w zasadzie można powiedzieć, czująca się fantastycznie w każdym gatunku, dziś utwór pod tytułem Egoiści. Panem zasadzie nie potrzeba tutaj żadnej większej rekomendacji. Dwóch gigantów jazzu, których przed Państwem prezentuje trzeci program Polskiego Radia, a będą to Stan Getz i Bill Evans w utworze Bad Beautiful. zespół z Warszawy, czyli Novi Singers, którzy wykorzystując najlepsze instrumenty na świecie, które w ogóle są dostępne, czyli ludzki głos, w utworze Torpedo. Przed nami, proszę Państwa, trójmiejski duet Leszek Mozdzer, a właściwie powinienem zacząć od Ani Karwan i Leszek Mozdzer i utwór Kiedy mrugam. Czasami sobie myślę, że kiedy mrugam, coś tracę i wszystkie dobre rzeczy dzieją się, kiedy powieki opadają. I wiesz, jak lubię bardzo wszystkie zachody słońca i nigdy nie mam tej pewności, czy zobaczyłam je do końca? Zatrzymaj moje myśli, powtórz, chcę usłyszeć, co mówisz. Jestem, ale ciałem złap mnie, zanim rozmyślę się na zawsze. Już nie wiem nic na pewno, nawet nie wiem, czego dziś pragnę. Obudź się wcześniej i sprawdź, czy nadal tu jesteś i możesz na mnie patrzeć. Tracę, tracę czas. Nie ma mnie nigdy teraz. Albo wciąż czekam, albo już żałuję, że gdzieś mnie nie ma. Tracę, tracę czas. Nie ma mnie nigdy teraz. Albo wciąż czekam, albo już żałuję, że gdzieś mnie nie ma. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma. Teraz, teraz, teraz. Powoli zbliżając się do końca naszej muzycznej podróży, dzisiejszej porankowej, trójkowej audycji, zaproponuję Państwu klasyk rocka, a właściwie muzyki niezależnej w pełnym tego słowa znaczeniu, grupa The Doors i Riders on the Storm. Thank you.

Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była audycja muzyczna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne, refleksje, złote myśli, wszystko, co przyjdzie Państwu do głowy, przysyłajcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu udanego i spokojnego dnia, dedykuję Wam utwór grupy Suicide pod tytułem Ghost Rider. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Ghost Rider, motorcycle hero. Looking so cute, sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Cruise rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, beep, he's a blazing away. Stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, he's a screaming the truth. America, America's killing its youth. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, he's a screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth.